Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Terhib ve Terhib'den okuyacağımız hadisler gene namaz bahisleriyle ilgili. Gene önemli hususlara Aleyhisselatü Vesselam bizi teşvik edecek veya bazı şeylerden sakındıracak okuyacağımız hadislerde. Bunlardan ilki hakkında tek hadis okuyacağımız bir mevzu. Ruku ve secdelerde ve namazın diğer hususlarında imamdan önce hareket etmeme ile ilgili. Ama özellikle ve hasaten ruku ve secdede başını imamdan önce kaldırmanın sakıncası ile ilgili. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki biriniz imamdan önce ruku ve secdeden başını kaldırdığı zaman Allah'ın onun başını merkep başına veya şeklini, suretini merkep, eşek şeklinde çevirmesinden korkmaz mı? Bir başka rivayette bu merkep yerine köpek gelmektedir. Köpek şekline veya köpek kafasına çevirmesine dair bir endişe taşımaz mı manasında? Biliyorsunuz daha önceki imamet bahsinde, imamlıkla ilgili hususlarda bahsetmiştik. İmam adı üzerinde imamdır, önderdir. Me'mum ise ona tabi olan, onun arkasından gidendir. Dolayısıyla o nasıl namazda en öndeyse her harekette de önde olacak. Me'mum yani cemaat, imamı uyan kimseler her harekette ondan sonra hareket edecekler. Onunla birlikte bile hareket değil. Ondan sonra hareket edecek her hususta. Önce hareket ve bunu düzenli, rutin ve devamlı alışkanlık haline getiren kimseler için ise çok şiddetli tehdit var. Başını eşek başına veya köpek başına çevirme veya suretini eşek suretine çevirmesine korkmaz mı? Bu kadar tehlikeli bir olay. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu kadar sevmediği, rahatsız olduğu bir durum ki böyle kötü bir hasletle, yani hasletlendirmekle veya bu sureti çevirmekten Allah Azze ve Celle tehdit ederek sakındırıyor bizleri. Biliyoruz ama dikkat edelim. Aleyhisselatü Vesselam kendisi bu ve buna benzer ikazları yaptıktan sonra sahabe-i kiram radıyallahu anhum bu hususu öyle ehemmiyet gösterirdi ki sahabenin ifadesine göre biz Aleyhisselatü Vesselam'ın secdeye kapandığını görmeden secdeye kapanmak için harekete geçmezdik diyor. Bu kadar önemli. Yani Aleyhisselatü Vesselam rukuya eğilecek. İnsanlar onun eğildiğini tabii ki göz ucuyla görecekler. Öyle eğilecek. Veya secdeye kapandığını görecek insanlar secdeye kapanmak için o şekilde harekete geçecekler. Bellerini eğecekler. Buna dikkat edelim. İkinci mevzumuz ruku ve secdeleri eksiksiz yapma, aralarda beli düz tutma ve namazda huşuya dikkat etme ile ilgili. İlk hadisimiz Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ruku ve secdede, bakın dikkat edin, ruku ve secdede sırtını dümdüz yapıncaya kadar bir adamın namazı yeterli olmaz. Eksiktir. Dümdüz yapacak vücudunu. Özellikle de belini. Bu rukuda olduğu gibi secdede de olacak. Oraya da dikkat çekiyorum. Rukuda bel dümdüz olacak. Secdede de dümdüz olacak. Secdedeki dümdüzlük tabii ki yere paralel olacak manası değil ama kambur olmayacak sırtı. Yukarıdan aşağı doğru meyilli ama düz olacak. Her iki esnada da belini dümdüz yapıncaya kadar kişinin namazı yeterli olmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Daha şiddetli ifadeler var, onlara değineceğim şimdi. Abdurrahman bin Şibil radıyallahu anh'tan gelen hasen bir hadis. Ahmet bin Hanbel'in ve benzeri İbn-i Hibam ve İbn-i Hüzeyben'in sahihlerinde rivayet edilen bir hadis. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizleri karganın yem toplaması gibi davranmaktan, yırtıcı hayvanların yatması gibi kapanmaktan ve devenin belli bir yere edindiği gibi mescitte belli bir yere edinmeyi, oraya kendine yurt edinmeyi yasakladı. Bundan bizi nehyetti. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iki şeyine dikkat çekiyorum. Birincisi, insanların en bilgininin de en cahilinin de anlayacağı ve iyice kavrayacağı misallerle örneklendirerek anlatıyor ki kalıcı olsun ve daim olsun bu bilgi. Niye? Çünkü sakındırılan şeyleri insanların daima gördüğü ve onu gördüğü zaman da hatırına gelecek şeylerle örneklendiriyor. Mesela karganın veya başka rivayette horozun veya başka rivayette tavuk ve benzeri hayvanların yem yemesi gibi. Tavuk ve benzeri hayvanlar nasıl yem yer? Süratli değil mi? Süratli yem yer. İşte bu şekilde ruku ve secde yapmaktan yasalıyorsam yasaklıyor. Nasıl olacak? Biraz sonra geleceğiz. Ruku ve secde nasıl olmamız gerekir? Neye dikkat etmemiz gerekir? Ona değineceğiz. İkincisi secdede yırtıcı hayvanın yattığı gibi, yere kapandığı gibi yatmaktan, kapanmaktan da aleyhisselam yasaklıyor. Yani kendisinin nasıl yaptığını sahabenin ağzından dinleyelim. O zaman daha iyi anlaşılır neyi kastettiği. Sahabe diyor ki aleyhisselam secdeye kapandığı zaman kollarını yanlarından o kadar çok açardı ki ben onun bu haline acırdım. Kollarını yanından açacak ve iyice öne doğru kabartacak vücudunu. Kollar iyice açık olacak ve tam olarak rivayet hatırımda değil ama hatırlayabildiğim kadarıyla şu kolların arasından, kollarıyla vücudun arasından sanırım bir koyun veya kuzunun geçebileceği kadar bir açıklık varmış şu aralardan. O kadar dikkat edermiş. Saflardan kaynaklı, cemaat namazından kaynaklı bir sıkışıklık dışında yalnızken veya öyle bir daralma, sıkıntı halimiz yokken, sıkışıklık hali yokken mümkün olduğunca vücudumuz açık olacak, geniş olacak. Vücudumuza kollarımız yapışmayacak. Açılabildiği kadar yanımızdaki insanlara eziyet vermeyecek şekilde açılacak. Hele ki yalnız başımıza namaz kılıyorsak mutlaka bu kollar oldukça fazla açılacak. Yırtıcı hayvanlar nasıl yapılır? Akılda kalacak misal buydu. Kollarını öne doğru yayarlar ve kafalarını öne doğru yatırırlar. Hele de köpeklerin yatışına dikkat edin. Onun gibi olmayacak. Çünkü secdede ellerimizin durumu kulaklarımızın hizasında olacak. Kulak hizasında olursa kollarımız başımızı koyduğumuz yerden ileride olmazsa bu durumda zaten bu kapaklanma ister istemez olmayacaktır. Doğal olarak o giderilecektir. Bununla beraber kollarımızı yanımızdan açarsak bu şekilde bu yasaklanan ikinci kısımdan da sakınmış olabiliriz. Üçüncüsü ise devenin bir özelliği varmış. Bizim beldemizde pek bilinmediği için bu durumdan haberdar olmayabiliriz ama böyle bir özelliği varmış. Deve aralığına girdiği zaman veya bizim anladığımız zaman ahırına girdiği zaman aynı yere yatarmış. Hep oraya yurt edinmiş. Hep orada yatar kalkarmış. Onun gibi mescidin herhangi bir yerini kendisine tapulanmış gibi veya tapusu kendisine aitmiş gibi orayı sahiplenmek söz konusu olmamalı. Bu yasak. Mescidin her tarafında efendim kimi zaman şurada, kimi zaman burada, kimi zaman önde, kimi zaman arkada mümkün olunca tabii ki teşvik edilen kısımdan birinci safı önceleyerek ama hep aynı standart bir noktayı, bir bölgeyi önemsemeden, öncelemeden, oraya saplanmadan mescidin her tarafında kılacağız namazımızı ve herhangi bir yeri daima kendimize aitmiş gibi düşünmeyeceğiz. Ve o veya orada namaz kılmanın bir üstünlüğü olduğuna veya buna benzer yanlış inançlara girmeyeceğiz. Bundan da Aleyhisselatü Vesselam bizleri yasaklıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şeyine dikkat çekeceğim demiştim. Birincisi buydu. İnsanların aklına kalsın diye çok net ifadelerle misallendirmiştir. İkincisi ise bu verdiği örneklerle bu yapılan işlerin kötülüğüne, çirkinliğine dikkat çekmiştir. Halbuki o merhamet önderi, rahmet peygamberi Aleyhisselatü Vesselam bunu çok daha güzel ifadelerle, çok daha belli ifadelerle, çok daha yumuşak ama böyle hoş ifadelerle de ifade edebilirdi. Bu hayvanların isimlerini kullanması Allahu Alem o yapılan şeyin çirkinliğine dikkat çekmek için. Üçüncü hadisimiz Ebu Abdullah el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelmekte. Taberani'nin, Ebu Yala'nın ve İbni Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken rukuyu tam yapmayan ve secdeleri horozun yem toplaması gibi acele yapan bir adam görünce şöyle buyurdu. Rukusunu tam yapmıyor ve secdesini hızlı yapıyor. Bu adam bu halde ölmüş olsaydı Muhammed'in dininin gayresi üzere ölürdü. Sonra devamla buyurdu ki rükusunu eksik yapan ve secdede hayvanların yem toplaması gibi aceleyle secde eden kişinin durumu aç bir kimsenin bir iki hurma yiyip de doymamasına benzer. Aç bir insan nasıl bir iki hurmayla doymuyor, dolayısıyla gayesine ulaşamıyor, açlığını gideremiyorsa bu şekilde namaz kılan bir kişi de maksadına ulaşamaz. Halbuki namaz kılmakla maksat nedir? Allah Azze ve Celle'ye layık olduğu şekilde kulluk yapmak ve onun hoşnutluğunu kazanmaktır. Yani bu şekilde namaz kılan bir insan Allah Azze ve Celle'nin hoşnutluğunu kazanamaz ve ibadet hakkını tam manasıyla yerine getiremez. İfadeden bu anlaşılıyor. İlk cümleyi bir daha okuyayım. Bu insan, yani rükûsunu tam yapmayan ve secdesini de hızlı yapan, yani yatıp kalkan bir insan, bu hal üzere ölmüş olsaydı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin gayresi üzere ölürdü. Bu çok şiddetli bir ifade. Buna çok dikkat etmemiz lazım. İşimiz acele bile olsa en azından o rükûda ve secdede biraz sonra değineceğimiz tadili erkana, yani geçerli olan müddeti rükuda ve secdede geçirme haline dikkat edip onu yerine getirmeye gayret etmemiz lazım. Dördüncü hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen İmam Esbihani'nin rivayet ettiği bir hadis. Hasan bir hadis. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir adam 60 sene namaz kılar da ondan bir tek namaz kabul edilmez. Bu adam var. Bu ümmetin içerisinde bu adam var. Bir adam 60 sene namaz kılıyor ve ondan bir tek namaz kabul edilmiyor. Devamında buyuruyor ki belki muhtemeldir ki o rükusunu tam yapar da secdesini tam yapmaz. Veya secdesini tam yapar da rükusunu tam yapmaz. Bundan dolayı ondan kabul edilmiyor. Bir insan 60 sene namaz kılacak ve ondan bir tek namaz kabul edilmeyecek. Bu onun namazlarındaki önemli rukunlardan birisi olan rükuyu veya diğer rukun olan secdeyi ihmal etmesi, eksik kusurlu yapması. Bundan dolayı namazlarından kabul edilmez buyuruyor. 60 sene namaz kıldığı halde. Aleyhisselatü Vesselam tarafından dikkat çekilen sahabenin farklı kişiler, şahsiyetler tarafından bize nakledilen farklı hadis kitaplarına gelen uzunca bir hadisi iki ayrı lafızlarla beraber okuyacağım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan gelen ilk hadis Buhari ve Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin bir köşesinde otururken bir adam mescide girdi ve namaz kıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam selam senin üzerine olsun dedi. Dön ve namaz kıl. Çünkü sen namaz kılmadın buyurdu. Adam gitti, tekrar namaz kıldı. Sonra geldi, tekrar selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene aleykesselam dön, namaz kıl. Sen namaz kılmadın buyurdu. Bu sahabi bu olayın ikincisi veya üçüncüsünde dedi ki ya Resulullah bana namazı öğret. Ben nerede kusur işlediğimi fark edemiyorum, bilemiyorum. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namaz kılmaya kalktığında güzelce abdest al. Sonra kıbleye dön. Allahu Ekber diyerek tekbir getir. Sonra da Kur'an'dan kolayına gelen kısım oku. Daha sonra rukuya git ve mutmain oluncaya kadar rukuda bekle. İyice doğruluncaya kadar başını kaldır rukudan. Sonra mutmain oluncaya kadar secde et. Sonra başını kaldır ve mutmain oluncaya kadar otur. Sonra da namazının tamamını bu şekilde. Ehl-i Sünnet imamlar derler ki bu hadisin izahında burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın olmazsa olmaz kısımlarını işaret etmiştir. Abdest, kıble, sonra Kur'an'dan kolaya gelen en az Fatiha ve devamında bir kısım ama en az Fatiha olmazsa olmaz kısım. Sonra tekbirle ruku ve rükuda mutmainlik. Sonra rükudan doğruluş ve onda mutmainlik. Sonra secde ve secdede mutmainlik. Ve namazın geri kalan tamamında bu şekilde. Yani her rukna, her kısmı hakkını verme. Ebu Davud'da gelen bir rivayette bunu yaptığın zaman namazın tamam olur. Bundan eksik yaparsan namazın eksik olur buyurdu. Bu hususa işaretten diğer başka bir lafız da Rifa bin Rafi radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadis de Nesai ve Tirmizi'de rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyordum diyor değerli sahabi. Bir şahıs gelerek mescide girdi ve namaz kıldı. Sonra hadisi biraz daha anlattı. Özellikle değinilen kısma geliyor tekrar. Diyor ki sahabi kişi git sen namaz kıl. Sen namaz kılmadın deyince üçüncü seferde bu namazından neyimi beğenmediğini anlayamadım ya Resulullah deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şunları yapıncaya kadar hiçbirinizin namazı tam olmaz. 1. Allah'ın emrettiği şekilde eksiksiz namaz için abdest alırsın. Eksiksiz olan kısmı işaret edecek şekilde yüzünü ve kollarını dirseklerle birlikte yıkar, başına mesheder ve topuklarla birlikte ayağını yıkarsın. Sonra sırasıyla tekbir getirerek Allahu Ekber diyerek Allah'a hamd ve tazimde bulunursun. Sonra Allah'ın okumana müsaade ettiği ve kolayına gelen şekilde Kur'an'dan okursun. Sonra tekbir alır ve rükuya gidersin. Ellerini diz kapaklarına koyar ve o şekilde ruku edersin. Öyle ki mafsalların, vücudundaki eklemlerin mutmain oluncaya kadar rahat bir duruşla o şekilde durursun. Semiallahu limen hamideh der ve bütün kemiklerin yerini alıncaya kadar rukudan doğruluşta beklersin. Mafsallar mutmain olur bu halde, eklemler. Sonra tekbir alarak secdeye varır, alnını yere koyarsın. Secdede aynı şekilde mafsalların yerine oturur, mutmain olur şekilde kendini tamamen bırakırsın. Vücudun secde halini alır, tekrar tekbir alır, secdeden başını kaldırır ve rahatça makamın üzerine oturarak belini doğrultursun. Aleyhisselatü Vesselam namazın tarihini bu şekilde bitirince böyle yapmadıkça hiçbirinizin namazı tam olmaz diyerek tekrar sözünü tamamladı. Aynı cümleyi tekrar kurarak sözünü tamamladı. Bu şekilde namazınızı tamamlamadığınız sürece namazınız tamam olmaz. Ama özellikle dikkat çekilen, namazın içerisinde dikkat çekilen husus ruku ve orada mutmainlik. Rukudan doğrulma ve o halde mutmainlik. Secde ve secdeden doğurmada mutmainlik. Yani bu namazın bu kısımlarını yaptığımız zaman vücudumuzun şekli o hali alacak. Sonra doğrulacağız, tekrar o hali alacak. Yani bu hızlı olmayacak. Yat kalk veya bir süratli hareket olmayacak. Vücut o hali alacak. Böyle olmazsa ne olur? Yani bu hadislerde sakındırılan kusurlar işlenirse ne olur? Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdum der. Ebu Davud, Nesai İbni Hibban ve benzer hadis kitaplarında rivayet ediliyor. Bir kişi namazını kılınca kendisine namazının onda biri veya dokuzda biri veya sekizde biri veya yedide biri veya altıda veya beşte veya dörtte veya üçte biri veya yarısı kadar sevap verilir. Bu da kişinin namazındaki huşusuna ve mutmainliğine, tadil-i erkana riayetine uygun haldedir. Bir kimse tadil-i erkana riayet eder ve gücü yettiğince huşusunu yerine getirirse bu kimse tam sevap alır. Kusuru Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir orandaysa o kimse namazından yarım sevap alır. Daha fazlaysa 1/3. Daha fazlaysa 1/4. 5, 6, 7, 8, 9, 1/10 sevap alır. Her bir namazdan 1/10 sevap alma durumu var. Eğer namazı Allah tarafından kabul edildiyse, kabul edilmeyecek bir kusur işlemişse zaten ondan o namaz kabul edilmez. Dolayısıyla bu hususlara girmez. Hurays bin Kabisa radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadiste, Tirmizi ve diğer hadiste rivayet ediliyor. Der ki Medine'ye gittim. Ey Allah'ım beni salih bir arkadaşla rızıklandır diye dua ettim. Ebu Hureyre'nin yanına oturdum ve ona dedim ki Allah'tan salih bir arkadaşla beni rızıklandırmasını istedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadisi bana söyle. Umulur ki Allah beni onunla faydalandırır deyince Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Kıyamet gününde kulun ilk sorguya çekileceği amel namazıdır. Namazını tam kılmışsa kurtulmuş, umuduna nail olmuştur. Yok, namazı fasitse, geçersizse veya eksikse bu durumda da o kimse rezil olur ve hüsrana düşer. Farz namazlarında bir eksiklik varsa Allah Azze ve Celle, bakın kulumun farzındaki açığını kapatacak nafile namazı var mıdır diye buyurur. Varsa eksik, bu nafilelerden tamamlanır. Daha sonra da diğer amelleri bu şekilde muamele görür. Diğer amellerinden kasıt namaz dışındaki diğer tüm ameller. Diğer tüm farzlar, vacipler. Kulun imandan sonra hesaba çekileceği ilk amel namazdır. Zaten hesaba çekilebilmenin birinci şartı iman. İman yoksa o kişinin bir hesabı da söz konusu değil. Hesaba çekilebilmek için, o da hesaba çekilebilmek de bir nimet demek ki. Onun için iman şart. İman ehli bir kimsenin sorulacağı ilk amel namaz. Çünkü namaz dinin direği. O direk olmadan dinde ayakta durmuyor. Dolayısıyla çok önemli, çok hassas bir konuma sahip. Namazı olmayan kimsenin diğer ameller de kabul edilmez. Bir başka hadiste ve daha önce okuduğumuz hadiste de geldiği üzere. Çünkü namaz diğer ameller içinde bir nirengi noktasıdır, başvuru noktasıdır. Ve namazı tamam olan kimsenin Allah Azze ve Celle bir fazl-ı kerimi gereği ve namaza verdiği değer gereği diğer amellerindeki kusur ve zaafları da görmezden gelir. Namazı eksiksizse, ama namazında eksiklik varsa ve nafilelerden tamamlanamıyorsa bu durumda eksiksiz yaptığı diğer ameller de eksik muamele görür. Bu ve buna benzer hadislerden elde edilen fıkıh bu. Namaz çok önemli. Namazın eksiksiz olabilmesinin şartlarından birisi de bu hususta bugün okuduğumuz hadislerde dikkat çekilen ruku ve secdeleri ve onların öncesinde sonrasında tadil-i erkana, bu ruku ve secde esnasındaki mutmainliğe dikkat etmek. Vücudun mutmain olmasına dikkat etmek. İbn-i Huzeyme rahimehullah'ın sahihinde rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğle namazını kıldırdı. Selam verince safların sonunda bulunan birisine seslenerek dedi ki, ey falanca, Allah'tan sakınmaz mısın? Nasıl namaz kıldığına bir bak. Biriniz kalkıp namaza durduğunda Rabbi ile münacaat etmektedir. Gizlice, sessizce konuşmaktadır. Bu itibarla Rabbi ile nasıl konuştuğuna niye dikkat etmezsiniz? Siz benim sizi görmediğimi sanıyorsunuz. Vallahi ben arkamı önümü gördüğüm gibi açık ve net olarak görüyorum. Nasıl önümü görüyorsam arkamı da o şekilde görüyorum. Burada sahabeye yapılan ikaz şüphesiz ki onun namazına gösterdiği kusurlardan, zaaflardan dolayıdır. Ve özellikle onun dikkati çekilmiştir. Çünkü bu hususta dikkati çekilmeseydi, bu hataların farkına varmasaydı, ikaz edilmeseydi, az önceki hadiste geldiği üzere 60 senede kılsa o namaz kendisine kabul edilmeyebilecek, kabul edilmesine engel bir kısım kusurları, zaafları söz konusuydu demek ki. Aleyhisselatü Vesselam ismen özellikle ikaz etmiştir. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı değildir bu. Aleyhisselatü Vesselam İnsanlarda gördüğü kusurları isim vermeksizin insanların geneline hitap ederek ikaz eder. Nitekim bunu da yapmıştır. Birçok mevzuda yapmıştır. Namaz hususunda yapmıştır. Ama bu namaz, bu ikazı açıkça ismen, şahısın bizzat kendisine, yüzüne ve topluluk içinde ikaz etmesini gerektirecek bir durum söz konusu olmuş ki hiç yapmadığı veya çok nadir başvurduğu bir yönteme başvurmuş. İsmen namazına dikkat et. Kıldığın namazın farkına var. Kusurlarını gider manasına. Onun dikkatini çekmiş, onun şahsına, tüm sahabenin ve bu hadisin kendisine ulaştığı bütün Müslümanlar, ümmetinin tamamını bu hususta yönlendirerek bu husustaki kusurları gidermeye teşvik etmiştir. Taberani'nin rivayet ettiği bir başka sahih hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda'nın rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurur. bu ümmetten ilk kaldırılacak olan huşudur. Huşu, yani Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğu bilincinin kaybolması. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kendi kendine konuşmamak. İşte ilk kaldırılacak olan şey huşudur. Sen onların içerisinden bir tek huşulu kimsenin bile göremeyeceğin bir duruma bir zaman erişeceksin. Öyle bir durum ki mescitte kaç kişi varsa o mescitteki insanların hiçbirisinde huşu olmayacak. Allah Azze ve Celle halimizi ıslah etsin. Ama sanki bu günümüz işaret ediyor. Huşu korkma, ürperti duyma. Yani kul kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olduğunu, her halini gören, her durumundan haberdar, her sözü işiten, her durumu gören Rabbinin huzurunda olduğu bilinci içerisinde olmak. Ve ondan dolayı bir ürperti, bir canlılık, bir rikkat hali üzere olmak. Huşudan anlayabildiğimiz bu. Bu hali muhafaza etmenin yolu namaz için fikri ve maddi hazırlık yapmak. Onu da bundan önceki derslerimizde zaten görmüştük. En başta güzelce alınmış bir abdest. Sonra namazdan önce bizi namazdan alıkoyabilecek ne varsa onu giderme. Ondan kendimizi soyutlamaya çalışma. Ve namaza durduğumuz zaman da Rabbimizin bizi gördüğü bilinci haliyle sanki onu görüyormuşuz. Sanki o karşımızdaymış gibi. Zaten karşımızda. Ancak gerçekten o, yani bizi görüyormuşuz gibi. Onu karşımızda görüyormuşuz. Onun varlığından haberdarmışız gibi. O zihniyetle, o fikirle, o canlılıkla namaz kılabilirsek Allah-u Teala bizlere nasip etsin o hali. O zaman inşallah zaten kendi içimizden başkasıyla veya birileriyle konuşmaya ihtiyacı hissetmeden Rahman'ın huzurunda namaz kılabiliriz inşallah. Ama onun ön hazırlığını yaparak ve o şuura, bilince erişmeye çalışarak. Şeytan aleyhillanenin işlerinden birisi de insanları ibadete yaklaştırmaya çalışmak olduğu gibi ibadete yönelen kişilerin de huşusunu bozmaya ve o ibadetinden çalmaya çalışmasıdır. Mutlaka şeytan bizimle de uğraşacaktır, oynayacaktır. En azından bu yapılan işlemlerin onun sevdiği işler olduğu bilincinde olursa, onun bize sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelerek bizi bulunduğumuz güzel halden alıkoymaya çalışacağı şuurunda olursak, bu uyanıklık içerisinde olursak, böyle bir vesvese geldiği zaman, böyle bir sıkıntı geldiği zaman bizi namazımızdan alıkoyacak veya huşumuzu giderecek, onu gidermek için gene nebevi yöntemlere başvurursak inşallah Teala en azından bir mücadele içerisinde olmuş. İnşallah onun neticesinde bir fayda elde etmiş ve sonuca ulaşmış oluruz. Bir başka konu namazda iken sağa sola bakınmamak, onu biraz sonra göreceğiz. Özellikle yukarıya bakmamak, semaya, gökyüzüne bakmamakla ilgili. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namazda gözlerini havaya, göğe dikenlere ne oluyor? Bu konuda o kadar şiddetli konuştu ki hatta şöyle dedi. Ya bu harekete son verirler o kimseler ya da onların gözleri çıkarılır. Çok nadir insanlar dışında Allah'ın olsun böyle bir durumla pek karşılaşmıyoruz. Ama bunun sakıncasının ne kadar olduğunu şiddetli bir şekilde ikaz edildiğini öğrenmiş olduk. Ya onlar bu namaz kılarken göğe, havaya bakmayı terk edecekler veya Allah onların görme özelliğini alacak. Bunlar kör yapacak. Namazda göğe bakmak şiddetle yasaklanmış işlerden birisidir. Ondan sakınalım. Bir başka yasaklanan, nehyedilen husus ise namazda sağa sola iltifat etme. Sağa sola bakınmanın sakıncaları, horozun yem yemesi ve köpeğin oturması gibi yapmaktan sakınmak. Haris el-Eş'ari radıyallahu anh'tan gelen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın uzunca bir hadisi, bize aktarılan hadiste Tirmizi, Nesai ve benzeri birçok hadis kitabında geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle hem amel etmesi hem de İsrailoğullarına emredip onların da amel etmeleri için Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselama 5 şey emretti. O da neredeyse bunları ihmal ediyordu. Ancak İsa aleyhisselam ona elbette ki Allah senin amel etmen ve İsrailoğullarına da emredip onların da amel etmesi için sana 5 şeyi emretmişti. Ya onlara sen emredersin veya bu Allah'ın verdiği görevi ben üzerime alırım deyince Yahya aleyhisselam dedi ki eğer bu hususta sen benden önce harekete geçersen, yani benim bu işi yapmamdan önce sen bu işi yaparsan suçumdan dolayı yere batırılmamdan ve azap edilmemden korkarım dedi. Akabinde de İsrailoğullarını Beytül Makdis'e topladı. Kudüs'teki Beytül Makdis'e topladı. Beytül Makdis doldu. Hatta öyle ki yüksek yerlere bile insanlar oturmaya başladılar. Yahya aleyhisselam onlara hitap etmeye başladı. Ve dedi ki Allah bana amel etmem ve size de amel etmenizi emretmem için şu beş şeyi emretti. Şimdi bunu tebliğ ediyorum, size ulaştırıyorum. Bir, Allah'a ibadet edeceksiniz, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'a ortak koşan kişi kendi öz malı olan altın veya gümüşü karşılığı bir köle satın alan ve kölesine işte bu benim evim, bu da benim işimdir. Çalış ve kazancını bana ver diyen efendiye benzer. Köle çalışmıştır, kazancı da efendisine değil de bir başkasına vermiştir. Hanginiz kölesinin böyle yapmasına razı olur, hoşnut olur? Yani Allah sizi yaratmıştır, sizi rızıklandırmıştır, siz Allah'ın kölesisiniz ve ibadeti, kulluğu Allah Azze ve Celle dışında birilerine yapmayın. İkinci emredilen şey, Allah size namaz kılmanızı emretmiştir. Namaz kılarken sağa sola bakınmayınız. Allah Azze ve Celle vecihini, yüzünü namazda bakınmayan kulunun yüzüne çevirir. Ne zaman namaz esnasındayken sağa sola bakınırsa kul, Allah da ondan yüz çevirir. Üçüncü emredilen şey, Allah size oruç tutmanızı emretti. Yanında misk gibi güzel koku bulunan bir adam bir topluluğun içerisine girdiği zaman nasıl o topluluk bundan dolayı hoşnut oluyorsa veya onun kokusu o insanların dikkatini çekiyorsa, oruç da işte böyle bir kişiye benzer. Gerçekten oruçlunun kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Halbuki insanların, bizlerin nazarımızda oruçlu kimsenin ağzı katlanamayacak bir koku yayar. Ama Allah katında bu misk kokusundan daha değerlidir, daha üstündür, daha güzeldir. Çünkü sebebi belli. O kul Allah Azze ve Celle için, sadece onun için aç kalmaktan susuz kalmaktadır. Dördüncü emredilen şey, Allah size sadaka vermenizi emretti. Sadaka verenlerin hali, savaşta düşmana esir düşüp elleri boynuna bağlı olduğu halde boynu vurulmak amacıyla düşmanların önüne getirildiği zaman az veya çok ben fidye vererek canımı elinizden kurtarmak istiyorum diyen ve canını düşmanlardan kurtaran kişiye benzer. Yani sadaka vermek kişiyi kurtaran bir ameldir. Beşinci emredilen şey, Allah size kendisini zikretmenizi, anmanızı emretti. Allah'ı zikredenlerin hali, kendisini süratlice takip eden düşmandan kaçıp sağlam bir kaleye sığınarak kendini düşmanlarından kurtaran kimseye benzer. Bunun gibi kul da kendini takip eden şeytandan ancak ve sadece Allah'a zikrederek, Allah'a sığınarak kurtarabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ise bu hadisi, bu kıssayı anlattıktan sonra ashabına şöyle buyurdu. Ben de size Allah'ın bana emrettiği şu beş şeyi emrediyorum. Beş şey. Bir, dinleme. İki, itaat. Üç, cihat. Dört, hicret. Beş, cemaat. Yani birincisi idarecinizin emirlerine, yasaklarına kulak vereceksiniz. Onları dinleyeceksiniz. Ve hakka, marufa teşvik ettiği, yönlendirdiği sürece kulak verecek, dinlenecek. İki, itaat edilecek. Haramı Allah'a isyanı emretmediği sürece ona itaat edilecek. Uyulacak. Üç, cihad edilecek. Cihadın farklı merhaleleri vardır. Kişi önce nefsiyle cihad edecek, şeytanıyla cihad edecek, ibadetleri yerine getirmeye meşgille cihad edecek, haramlardan sakınma yoluyla cihad edecek. Sonra da fıkhi olarak isimlendirilen cihat, yani silahla cihadın şartları vuku bulduğu zaman o şekilde cihat edecek. Malıyla ve canıyla. Ama cihat her kul için söz konusu bir ibadettir. Ve sadece silahla yapılmaz. Dördüncüsü hicrettir. Eğer şartlar ve ortamlar bizi dinimizi yaşayabileceğimiz bir beldeye, içinde bulunduğumuz ortamdan göç etmeye zorlarsa, şartlar bu şekilde vuku bulursa, dinimizi yaşamak için sahabenin yaptığı gibi hicret edeceğiz. Ben size bunu emrediyorum. Son olarak da cemaat. Yani topluluk, birlikte olma, bir olma, birlikte olma, beraber olma. Dinini bir cemaat içerisinde yaşama. Çünkü kim cemaatten bir karış ayrılırsa, yeniden o cemaate dönünceye kadar boynundaki İslam ipini koparmış olur. Kim cahiliye davası güderse, o cehennem ehlinden birisi olur. Bu sözü üzerine bir adam, ya Resulallah, bu kimse namaz kılsa ve oruç tutsa da mı böyledir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, namaz kılsa da, oruç tutsa da böyledir. Ey Allah'ın kulları, sizi mümin ve Müslüman diye isimlendiren Allah'a dua ediniz buyurdu. Son kısma dikkat edelim. Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere birçok nasla geldiği üzere cemaati birlikteliği emretmiştir. Çünkü bu din cemaat dinidir. Ferden yaşanmaz. İstisnalar, istisnai mecburi durumlar dışında ferden yaşanmaz. Kim hoşuna gitmediği için imamı, arkadaşı, ortamı veya benzeri herhangi bir şey hoşuna gitmediği için cemaatten ayrılırsa, cemaati terk ederse ve Allah'ın bir yasağı, bir haramı çiğneniyor diye bir durum söz konusu değilse, o kimse boynundan İslam ipini koparmış olur. Bu hal üzere olursa cahili ölüm üzere ölür. Aynı şekilde buna benzeri başka durum ise, kim cahiliye davası güderse, cahiliye davası, kavmiyetçilik ve benzeri cahili davalar güder ve bu hal üzere ölürse, o da cehennem ehlinden olur. Bu hallerden olmaktan, bu hallere düşmekten, bu şekilde cahili ölümü üzere ölmekten Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Çünkü bu kimseler, cemaati terk eden veya cahiliye davası güden kimseler, namaz kılsa, oruç tutsalar da bu şekildedir diye İsra Aleyhisselatü Vesselam altını çiziyor. Allah Azze ve Celle Yahya Aleyhisselam'a amel etmesi ve İsrailoğullarına emretmesi için 5 şey emretti. Birincisi tevhid, ikincisi namaz, üçüncüsü oruç, dördüncüsü sadaka, beşincisi Allah'ın zikri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da bizlere, bu ümmete 5 şey emrediyor. Dinleme, itaat etme, cihat, hicret ve cemaat. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hasan bir hadiste İmam Ahmed bin Hanbel'in ve benzeri sünnenlerin, Ebu Davud Nesai gibi sünnenlerin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kul namaz kılarken başını sağa sola çevirmedikçe Allah devamlı onun karşısında olmaya devam eder. Kul ne zaman yüzünü çevirirse Allah da o zaman ondan yüzünü çevirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir başka hadis. Yine Ahmed bin Hanbel'in ve Ebu Yala'nın müsnetlerine geliyor. Dostum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi emretti, 3 şeyden de nehyetti buyurur. Emrettiği şeyleri buraya almadık. Nehyettiği şeyler, yasakladığı şeyler şunlar. Horozun gagasıyla yem topladığı gibi ruku ve secdelere hızlı yapmak. Köpek oturuşu gibi dizleri dikip oturmak ve tilki gibi sağa sola bakmaktan beni Nebi Aleyhisselatü Vesselam nehyetti, yasak. Köpeğin ayaklarını dikerek oturması, köpeğin oturuşunu biliyorsunuz, namazda bu şekilde oturmaya yasaklanmıştır. Namazdaki asli oturuş dizler üzere oturmaktır. İbn Ömer radıyallahu anh'ın yaptığı gibi, eğer dizlerimiz üzerinde oturamayacak şekilde ağrıyor, sancıyor veya güçsüz, dermansızsa bu durumda da bağdaş kurarak otururuz. Eğer onu da yapamıyorsak bu durumda ayaklarımızı uzatarak düz oturuşla otururuz. Ama özellikle ayaklarımızı dikerek oturmayız. Bundan yasaklanmışızdır. Allah Azze ve Celle bizleri hakkı hak olarak öğrettiği ve hakka tabi olan, batılla batıl olarak gösterdiği ve batıldan yüz çeviren kullarından kalsın. Nefislerimize göz açıp kapatıncaya kadar dahi olsa bizleri terk etmesin. Ve bizlere İslam üzere yaşamayı, İslam üzere cemaat dinidir çünkü, cemaat içinde yaşamayı ve bu şekilde cahiliye ölümü olmaksın, cahiliye davası olmaksın, razı olduğu bir hayatla yaşayıp razı olduğu kullarına ona kavuşmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etubu ileyk. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.